Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 17 lutego, jest 12. Małgorzata Maliborska-Prażnowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie premier Morawiecki na konferencji bezpieczeństwa w Monachium, dementi ministra Dworczyka w sprawie powołania specjalnego zespołu do spraw zapobiegania kryzysom wizerunkowym i coraz więcej wypadków narciarskich. Podsumujemy ferię. Mateusz Morawiecki mówił w Monachium o konieczności zwiększenia tradycyjnych sił obronnych Unii Europejskiej. Premier przemawiał podczas monachijskiej konferencji bezpieczeństwa. Na miejscu jest Karol Surówka. Dzień dobry. Dzień dobry. Karolu, o czym dokładnie mówił premier? Mateusz Morawiecki powiedział, że w Europie na razie jest zbyt dużo teoretycznych systemów obronnych. Mówił o wojownikach w PowerPoincie. Apelował o większe inwestycje w tradycyjne zbrojenie, w tym na przykład w czołgi. Premier ostrzegał też przed zbliżeniem z Rosją. Zwrócił uwagę, że 11 lat temu na konferencji w Monachium Władimir Putin zapowiedział nową erę relacji z Europą. Rok później Rosja zaatakowała Gruzję, kilka lat później Ukrainę. Nie może być zbliżenia z agresorami i łamiącymi prawo międzynarodowe. Nie może być współpracy z tymi, którzy wezmą całą rękę, gdy zaoferuje im się palec. Podczas debaty pojawił się też temat nowelizacji ustawy o IPN. Izraelski dziennikarz powiedział, że podczas wojny wiele członków jego rodziny zginęło, bo donieśli na nich do Gestapo Polacy. Zapytał, czy jeśli pojedzie do Polski i opowie o tym, złamie prawo. Nie możemy zgodzić się z myleniem zbrodniarzy z ofiarami, odpowiedział premier. Nie będzie karalne, by powiedzieć, że byli polscy sprawcy, ale nie było polskich obozów śmierci. Za chwilę premier Mateusz Morawiecki odbędzie serię spotkań bilateralnych, m.in. z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką. Dziękujemy, to było Monachium i relacja Karola Surówki. Szef MSWiA Joachim Brudziński zwrócił się do premiera Morawieckiego z prośbą o powołanie międzyresortowego zespołu do spraw przeciwdziałania propagowaniu faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych oraz przeciwko przestępstwom inspirowanym nienawiścią, informuje resort w wydanym komunikacie i wyjaśnia, że celem zespołu miałoby być wypracowanie założeń zmian obowiązujących przepisów i skuteczniejsza walka z przestępstwami tego typu. Według projektu w pracach zespołu mogą brać udział również przedstawiciele organizacji pozarządowych, które zajmują się ochroną praw człowieka. Nie ma natomiast żadnego specjalnego zespołu do spraw szybkiego reagowania i zapobiegania kryzysom wizerunkowym. Mówił o tym w Trójce szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Przyznał, że zmienia się struktura urzędu, ale nie ma formalnych planów powołania takiej komórki. O tym, że taki zespół powstał, informował ostatnio dziennik Gazeta Prawna. Według gazety zespół miałby reagować na takie kryzysy jak ten między Polską i Izraelem spowodowany nowelizacją ustawy o IPN. Na pewno nie ma takich planów, żeby tworzyć jakieś formalne ciało, które będzie podejmowało tego rodzaju działania, ale rzeczywiście wzmacniamy te struktury, które istnieją, po to, żeby reakcja na sytuacje krytyczne była jak najszybsza, jak najskuteczniejsza. Minister Dworczyk dodał, że wszystkim zależy na budowaniu dobrego wizerunku Polski za granicą. Ponad 1230 wypadków narciarskich odnotowali ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego od początku ferii. Prawie 1000 z nich to wypadki ciężkie, wymagające leczenia ambulatoryjnego i rehabilitacji, informuje ratownik Topru Andrzej Marasek. Jeśli porównać z analogicznym okresem poprzedniego sezonu, wypadków jest więcej o około 150. Pocieszające jest to, że coraz więcej osób jeździ w kaskach, dodaje Marasek. Według ratowniczych statystyk narciarze i snowboardziści najczęściej doznają urazów rąk i nóg, a także urazów głowy. Najczęstszą przyczyną kontuzji są upadki, a około 10% wypadków było spowodowanych przez zderzenia z innymi narciarzami. Już za kwadrans próbna seria skoków na dużej skoczni w Pjongczang. Konkurs rozpocznie się o 13.30. Zobaczymy Stefana Hule, Macieja Kota, Dawida Kubackiego i Kamila Stocha. Wczoraj w kwalifikacjach nasz najlepszy skoczek był 7. A dziennikarze Trójki, artyści, amatorzy rywalizują dziś w Szklarskiej Porębie o Mistrzostwo Polski w rzeźbie ze śniegu. Profesjonaliści rzeźbią z 3-metrowych brył, amatorzy z brył o połowę mniejszych. Atmosfera i pogoda sprzyjają. Musiałem zobrazować szczęście ogólnoświatowe. Tutaj widzę, instalowane są w śniegu sznurki. Wyprowadzenie pionu, taką roboczą, może starożytną metodą, wyznaczamy sobie pion. I jaką formę to szczęście przybierze? No miało pierwotnie przyjąć prostopadłościanu u wszystkich, ale jednak koledzy się wyłamali i każdy zaczął robić swój projekt. No to my też musimy, no. Jak się materiał sprawdza? Materiał jest całkiem dobry. W tym roku zmarznięty śnieg, także sprzyjające warunki do pracy. Na razie przyglądamy się, co ci państwo robią. Nie możemy znaleźć wyobrazić, żeby to sobie zobaczyć, co to będzie z tej bryły. O miłości ma być. Oby była tylko ciepła miłość, gorąca. Ale żeby się nie roztopiło. Nie roztopi się. Jak jest gorąca miłość, nie roztopi się. To tak jak moje szczęście tutaj. Z uczestnikami konkursu rozmawiała Anna Rokicińska. Dodajmy, że dziś kończy się czwarty festiwal Trójka Górą oraz obchody 20-lecia współpracy Trójki i Szklarskiej Poręby. O 17.30 odbędzie się trójkowa dyskoteka na lodzie, a o 20.30 w rodzinnym parku rozrywki zagra organek. To był serwis Trójki. Sobotnie popołudnie pochmurne, ze słabymi opadami deszczu ze śniegiem, deszczu albo śniegu. Słońce powinno pokazywać się na południu. Na termometrach od 1 stopnia na Suwalszczyźnie do 5 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Panele bezdyskusyjne. Myślniki i bezmyślniki. Konkursy, w których możesz przegrać życie. Głupia playlista. Jednym słowem, anały migały. Co dwa tygodnie w nocy z niedzieli na poniedziałek od północy przez 2 godziny w Trójce. Pierwsze wydanie audycji 19 lutego. Zapraszam, Michał Migała. To ja jestem. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają AGD w zestawie taniej aż do 15%. Na przykład czarny zestaw do zabudowy, piekarnik, płyta indukcyjna i mikrofalówka Whirlpool. W zestawie taniej o 539 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Jak rozświetlić sobotni zimowy wieczór, który spędzisz w domu? Trwa najjaśniejszy weekend Leroy Merlin. Odwiedź nas dziś i otrzymaj 15% rabatu na wszystkie produkty z działu oświetlenia. Lampy, kinkiety, żarówki, LEDy i inne. Taniej o 15% od ceny na etykietach. Najlepsza oferta na rynku. Leroy Merlin. Przenosimy się do autoryzowanego dealera Forda, gdzie właśnie rozpoczynają się mistrzostwa w najszybszym wyjeździe z salonu. I już się kończą? Nic dziwnego. Mistrzowskie modele w mistrzowskich cenach znikają w mgnieniu oka. Tylko teraz bogato wyposażone modele Fordów z rocznika 2017 dostępne z rabatami aż do 15 500 zł. Przyjdź do salonu Forda i wybierz swój model, zanim zrobi to ktoś inny. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów Forda. Ważna informacja dla podatników VAT. 25 lutego mija termin wysyłania JPK VAT. Sprawdź za darmo poprawność pliku z Sage e-Auditor. Wejdź na www.bezpiecznyplik.pl. Black Red White przedstawia do 20% taniej. Setki mebli i dodatków, jak podkreślono na kartce, z której czytam, kupisz teraz do 20% taniej i w 30 latach. RRSO 0%. Tylko do 20 lutego. Szczegóły na brw.com.pl. Ciepło? Ciepło? Ciepło? Cieplej? Cieplej? Cieplej? Bardzo ciepło? Bardzo ciepło? Cieplutko! Ciepło systemowe. Dbamy o ciepłą stronę życia w mieście. Sprawdź, czy korzystasz z ciepła systemowego. Znajdź swojego dostawcę na www.ciepłosystemowe.pl. Obiecały remont to tylko chwila, ale chwila warta wiele, bo masz odmienioną łazienkę. Teraz szare płytki ścienne ASTI. 25 na 40 cm, 16,99 za metr kwadratowy. Obi, bo warto. Oferta ważna do 6 marca, nie dłużej niż do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka górą. Tak, ze Szklarskiej Poręby. 12.08, to zaczniemy sobie drugą godzinę naszego spotkania od bardzo zdrowej sałatki francusko-włoskiej, dzisiaj klasyczna. Depuis longtemps mon cœur était à la retraite et ne pensait jamais devoir se réveiller. Mais au son de ta voix, j'ai relevé la tête et l'amour m'a repris avant que d'y penser. Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, mon amour. Comme on passe le doigt entre l'arbre et l'écorce, l'amour s'est infiltré, s'est glissé sous ma peau, avec tant d'insistance et avec tant de force

fratel. Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Azzurro il pomeriggio, il troppo azzurro è lungo per me. Mi accorgo di No i co pan na to? No wreszcie, no ja nie ale poznaję nie kolegi. Tak, nie krzycz tak. A bardzo państwa przepraszam. Aha, bo tu cisza nocna. Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry. Wreszcie nie poznaję kolegi. I po co tyle lat straconych na jakieś alternatywy? Nie można było tak pięknie grać całe życie? Jak nie było... Ale ja się cieszę, bo te lata jednak podsłuchiwania moich audycji wyszły ci na dobre. Chłopcze, teraz odnalazłeś się. Jak tak nie było cię na świecie, to muzycznie ja się odnalazłeś. Grałem naprawdę takie piosenki właśnie, jak te co przed chwilą. Czelentano, no jest nas kilku, ja, Czelentano. Słuchaj, a co ten pan tam rzeźbi w tym lodzie? Pan rzeźbi w lodzie i pan ma specjalną piłę. Dowiedziałem się, że to jest piła, proszę państwa, która nie jest, z której się wylewa olej, bo ten olej brudzi taką rzeźbę lodową. I pan będzie rzeźbił tutaj takie godło Norweskiej Doliny. Aha, okej. Okay. Mm. No i dowiedziałeś się trochę o historii. Historii piły, tak. Pan 4 lata temu kupił piłę i do dzisiaj mu służy. Okay. Taka jest sytuacja. No to bardzo dziękujemy. Podoba ci się tutaj? Bardzo, ale widzę, że tutaj rozbawiłeś publiczność. Ty masz bardzo szerokie audytorium. Wczoraj ja tak nie miałem. Lata pracy. No lata pracy, tak. Ale ty trochę się martwi o ciąg dalszy tego eksperymentu muzycznego. No, ale nie, posłuchajmy. Nie, to tak. Posłuchajmy. Ja chciałem powiedzieć, że dzisiaj mam urodziny Ola Budka, która co tydzień tutaj ze mną pracuje przy markowaniu, ale ma także pan, który teraz wystąpi, Ed Sheeran, rocznik 1991. Wyobrażasz sobie? Nie. Tak. To ludzie nie powinni tyle mieć, tak uważam. Ed Sheeran zaśpiewa. Dziękuję. This is to end in fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out Father, oh, stand by and we will watch the flames burn over and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. I see fire hollow in soul. I see fire. Did you remember me? Oh, should my people fold, and surely I'll do the same. Confined in mountain holes, we got too close to the flame. Calling out Father, and we will watch the flames burn over and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. I see fire. Night is burning, I will cover my eyes for I See Fire. Ed Sheeran, urodzony w 1991 roku. To teraz jeszcze taki dwa kwadranse zostaniemy sobie przy roku 91. Kiedy urodził się Ed Sheeran, to Bryan Adams śpiewał tak. Tak, wielokrotnie prezentując topy wszechczasów mówię o tym, że ten 1991 rok był absolutnie wyjątkowy dla muzyki. Wszyscy artyści jakoś tak się sprężyli, wydając swoje najlepsze albo najpopularniejsze płyty. Tak było z grupą Simply Red. Simply Red, piosenka Stars, płyty Stars. Wspomnieliśmy, że Ed Sheeran 1991 rok i tak nam się worek wspomnień rozwiązał, bo taki na przykład Michael Jackson, Black or White. I'm I'd rather hear both sides of the tale. See, it's not about races, just places, faces. Where your blood comes from is where your space is. I've seen the bright get dull. I'm not gonna spend my life being a color. Oh, Tara, you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye. Jakie wideoklipy wtedy się robiło? Michael Jackson, Black or White, albo na przykład YouTube, utwór zatytułowany The Fly. Kuba Strzyskowski, który tak mnie chwalił za sałatkę francusko-włoską, wyszedł zdegustowany, jak się pojawiło to nagranie The Fly YouTube. Każdy pewnie jakoś inaczej zapamiętał ten 1991 rok. Ja zapamiętałem, bo Lisa Stansfield, Change. If I could change the way I live my life today, I wouldn't change a single thing. 'Cause if I changed my world into another place, I wouldn't see your smiling face. Honey, don't you worry, didn't love you, I wouldn't be here now. And if I didn't want you, I would have turned around by now. You've got to believe me, believe that I love you so. 'Cause if I didn't love you, I would have turned around. And if I didn't want you, then I would want you out. Ooh, ooh, ooh, this love, fill me up. Ooh, my love, I'll never give you up. 'Cause I'll always want your love. If I could change the way I live my life today, I wouldn't change. Lisa Stansfield zaśpiewała Change. Ten 1991 rok był absolutnie wyjątkowym rokiem, jeśli chodzi o muzykę, bo taki na przykład Mark Kohn dostał nagrodę Grammy dla najlepszego debiutanta roku. Kto to o tym jeszcze pamięta? Walking in Memphis zaśpiewa dzisiaj Mark Kohn. Put on my blue suede shoes and I boarded the plane. Touchdown in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. WC handy, won't you look down over me? can be than I'm walking in Memphis. Walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis. But do I really feel the way I feel? Saw the ghost of Elvis on Union Avenue. Followed him up to the gates of Graceland, and I watched him walk right through. Now security, they did not see him. They just hovered round his tomb. But there's a pretty little thing waiting for the king down in the jungle room. When I was walking in Memphis, I was walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis. But do I really feel the way I feel? They've got catfish on the table. They've got gospel in the air. And Reverend Green, be glad to see you when you haven't got a prayer. But boy, you got a prayer in Memphis. Piano every Friday at the Hollywood, and they brought me down to see her, and they asked me if I would do a little number, and I sang with all my might. She said, tell me, are you a Christian child? And I said, ma'am, I am. Tonight, walking in Memphis, walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis. But do I really feel the way I feel? Walking in Memphis. I was walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis. On my blue suede shoes, and I boarded the plane. Touched down in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. Touched down in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. A wczoraj było takie piękne słońce. Dziś w Jakuszycach na pewno warto, bo ten śnieg jest taki biały, że jest cudownie. To był Mark Horn w piosence Walking in Memphis, potem ten utwór zaśpiewała także Cher. 1991 rok, trochę nam się te wspomnienia przedłużyły, ale to będzie już ostatnie wspomnienie o Kubulek wrócił. To właściwie dobry moment, bo Genesis będzie No Son of Mine. Never in much I live to No Son of Mine, zespół Genesis, pani Kubojak. No, ja odczuwam pewien niedosyt, nie wiem jak państwo. Stąd moje pytanie, czy ta audycja się jeszcze jakoś rozwinie? Nie, ona się zwija. A, no, może za tydzień, no pozostańmy z nadzieją po prostu. No a pan co, jakie plany na popołudnie? A ja, proszę pana, mam plany rozległe, o tak bym to ujął. Mam spotkanie z panią profesor. Tak, mam spotkanie z panią profesor Kłosińską przy, jak to się mówi, nie przy ryneczku, a... Skwerku. A no właśnie. Pójdę na rynek i tyle mnie będzie. A Stelka zdążył w ostatniej chwili? To jakieś ten korki się stwarzają. Chciałem jeszcze tylko taki apendiks do Kuby. Rozległy to jest, proszę pana, zawał. Oj, bardzo przyjemnie. Taka nie, no, rodzinna, koleżeńska atmosfera. Przepraszam, pan jakie plany na... Ja plany mam też rozległe, tak jak kolega już, żeby zostać w tym klimacie. Świetnie się bawimy. Właśnie wróciliśmy z Tomkiem Rządą z wyprawy. Ja myśliwiecką 357 mam w planach. Tomka Organka, panią Annę Dymną, panią Katarzynę Zawadzką, Michała Olszańskiego i dużo muzyki, i dużo ogłoszeń, dużo o koncertach, i dużo o nowościach płytowych, i dużo o festiwalu Trójka Górą. No, a ja już kończę dzisiejsze wydanie Markomanii. Dziękuję państwu bardzo za uwagę. Ale jeszcze coś? Ta audycja się jakoś rozwinie jeszcze? Nie, zwija się. A. A ja chciałem powiedzieć tak, żeby było miło, jeszcze tak? Na koniec, a propos pana Kuby. Wczoraj mieliśmy pierwszy wspólny, bardzo miły podwieczorek. Przy mikrofonie. Tak. Dziękujemy państwu bardzo. Życzymy Trójki Górom cudownej do samego końca dnia. To wszystko w Markomanii. Dobrego odbioru. Autopromocja. Laureaci drugiego festiwalu Teatroteki. Teatr telewizji realizowany w wytwórni filmów fabularnych i dokumentalnych w Warszawie, zwykle na hali przez 4 dni. Aktorzy i młodzi reżyserzy oraz mistrz, profesor Maciej Wojtyszko będą gośćmi audycji Magazyn Bardzo Kulturalny. Do usłyszenia jutro o 21:00. Barbara Marcinik, zapraszam. Teatroteka Fest 2018 w Trójce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, targa mną czasem taka chęć, żeby coś stworzyć, coś własnego, połączyć znane elementy w oryginalny sposób. To może stwórz własny zestaw AGD i więcej elementów połączysz, tym taniej. I wszystko będzie oryginalne. Wojtech i Reneusz polecają AGD w zestawie taniej aż do 15%. Na przykład lokówka automatyczna, depilator IPL Lumea i golarka męska Philips w zestawie taniej o 238 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Ależ te nasze wnosie mają dużo energii. Aha, tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Zdrowid. Z rodziną dobrze tylko na zdjęciu? Bzdura. Z rodziną najlepiej. Szczególnie w T-Mobile. Teraz możesz. W T-Mobile rodziny płacą mniej. Wybierz super ofertę bez limitu za 50 zł miesięcznie od osoby. I smartfon Huawei P9 Lite Mini za złotówkę na start. Właśnie ktoś Cię wyprzedził nowym Peugeot 208, zyskując nawet do 15 900 zł. Wciąż trwa sensacyjna wyprzedaż w Peugeot. Sprawdź ofertę na pozostałe modele w salonach i na peugeot.pl. Marian, co to takie wielkie? Mega okazje, Barbara!